नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अभी जो ये प्रसंग चल रहा है ऐसा शास्त्रों में कहीं भी हमारे देखने में नहीं आया। रसोई कम बनी है आदमी ज्यादा आते हैं तो मार दो ऐसा रिवाज देखने में सुनने में नहीं आया। अभी ऐसा विचार हो रहा है कि अनाज की कमी है भूमि की कमी है इस बात से मनुष्यों को मार दिया जाए जन्म न दिया जाए। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो जीते हुए को मार देना एक जन्म नहीं देना। तो पशुओं को मार देना ये ठीक है और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना, ऐसे कल्याण होगा। बहुत विपरीत धारणा है, इसका परिणाम बड़ा खराब है। अभी सोचते नहीं है, अभी सुनते नहीं है। भाई बहन भी जितने हैं वे ख्याल नहीं करते इन बातों पर, इनका नतीजा क्या होगा। विरोधी शक्तियां बढ़ रही है, नाश करने के लिए जो उद्यत है वे बढ़ रहे हैं और जिसका नाश हो रहा है वो घट रहे हैं, उसका नाश हो रहा है। और विवाद है आपके यहाँ पर वोट का, तो वोट ज्यादा उनको ज्यादा मिलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। ये परिवार नियोजन बहुत खराब चीज है। मैं तो बहुत वर्षों से कर रहा हूं परंतु भाई बहन ध्यान कम देते हैं, देते हैं थोड़ा ध्यान देते हैं पर कम देते हैं। जैसा विचार होना चाहिए वैसा विचार बहुत कम करते हैं। मेरी प्रार्थना है बार बार इस तरफ ध्यान दो, आपकी दशा क्या होगी। आपका समुदाय बढ़ने पर दूसरों के हानि नहीं है, दूसरा बढ़ेगा तो आपके मंदिरों का नाश करेगा, आपके पुस्तकों का नाश करेगा, मनुष्यों का नाश करेगा, आपको बहन बेटी को ले जाएंगे, क्या दशा होगी। इस तरह थोड़ा विचार करें, आप लोग सजग हो जाएं। महान पतन विवाद हो रही है। मेरा तो सरकार में 3 प्रश्न थे, उनका उत्तर मैंने मिला नहीं है। ये जब पशु खत्म हो जाएंगे तो कार खाने वाले चीजों के क्या दोगे, उनको जीव का क्या दोगे। अभी बड़े बड़े कारखाने खुल रहे नए नए, इसमें पशुओं का नाश किया जाए ऐसे कारखाने खुल रहे हैं। अरे पशु थोड़े हो गए, पहले की अपेक्षा बहुत कम पशु रह गए हैं, थोड़े दिनों के बीच में ये खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे आदमी। लाखों लाखों आदमी इन कामों में लगे हुए हैं, वे सब निकम्मे हो जाएंगे, उसको क्या जीव का क्या डालेंगे। ऐसा उत्तर नहीं, हमें कोई बढ़िया उत्तर मिला नहीं है। ऐसे हिंदू समाज है इसका बहुत विशेष ह्रास होता है, इसका नाश हो रहा है। हिंदू भाई भी चेत नहीं है, ये बात सुनते नहीं है, उनके मन में जैसी है कि ये ठीक हो रहा है, ठीक कर रहे हैं। विनाश काल में विपरीत बुद्धि, इस वास्ते आप लोगों को सजग होना चाहिए। अभी विदेशी सज्जनों ने ये विचार रखा है कि परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए, परिवार नियोजन मित्र नहीं, जिसमें कम से कम गर्भपात नहीं होना चाहिए। मूल चीज है परिवार नियोजन, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप संतान नहीं चाहते, संयम रखो, कोई हल नहीं है। आप नहीं चाहते, कोई बात नहीं, शरीर को तो शरीर बनाए रखो। शरीर का नाश करना और संतान पैदा न हो जाए और आचरण भ्रष्ट हो जाए, कितना चरित्र गिर गया हिंदुस्तान का। जैसे गर्भपात करना पड़ता है, गर्भपात आवश्यक चीज हो गई। छोटी छोटी अवस्था वाले कुमारी लड़कियां कुमारी गर्भवती हो गई। कानून बनाया 18 वर्ष से पहले ब्याह नहीं करना है, ये कानून ही गलती है। इस पर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, सोचते नहीं। और हमारी सरकार ने तो कहा है कि गर्भ में जो बालक आता है उसके प्राण होते ही नहीं, उसको मार दो। डॉक्टरों का सिद्धांत है, सबका सिद्धांत है कि ही वीर्य में कितने परमजित जंतु होते हैं, उसमें जंतु होते हैं वही तो गर्भ में आते हैं। गर्भ कहते हैं 8-10 महीने तक तो कोई वैसे जीव होता ही नहीं, मार दो उसको, पाप लगता ही नहीं। ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए हैं, ऐसी राज्य की घोषणा है। सारा विचार करें आप, बहुत अनर्थ हो रहा है। ये अपना कर्जू है, बड़ा भयंकर कर्जू है। इसमें बड़ी निकम्मी निकम्मी ऐसी चीजें हैं। इस वास्ते भाई लोगों को तैयार होना चाहिए। लोग कहते हैं कि वायुमंडल ऐसा ही है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। अभी समय आया ऐसा ही, तो पाप के समय के अनुसार ही पाप करना चाहिए, आदमी ऐसा बनना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। जब गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी से बचने की चेष्टा करते हैं, सर्दी के दिन आते हैं तो सर्दी से बचने की चेष्टा करते हैं। मनुष्य शरीर के विरुद्ध हवा आ रही होती है तो उस समय शरीर के बचने की चेष्टा करते हैं। ऐसे नहीं गर्मी के दिन आ गए अब गर्मी में बैठो, जब भी ठंडा मत पियो, गर्म पियो और गर्मी में बाहर रहो, मकान में मत रहो, ऐसा कोई नहीं कहता है। धर्म के विरुद्ध काम आने पर कि हाँ ऐसे ही करो ऐसे ही करो, तो क्या दिशा होगी? मनुष्य में धर्म बसेगा, धर्म की तरफ ख्याल होगा, धर्म की तरफ ख्याल उठता चला जा रहा है। धर्म प्राण देह जो कि खास हिंदुस्तान है, जिससे सब लोग शिक्षा देते थे, ये तो देश भर सकाशा दग्रजन मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। भूमंडल मात्र के ऊपर जितने मनुष्य है, ये तो देश पुरुष, इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से शिक्षा करे, जिसमें ये देश स्वतंत्र हुआ तो कलम बार की बार लाए, अल्प अपने कलम नहीं है, अपना कानून नहीं है। कानून भी बाहर का है, रिवाज भी बाहर की है, रिवाज सभी बाहर का चल रहे हैं। सजनों क्या दशा होगी, भगवान जाने। इस वास्ते प्रेम से प्रार्थना है आप लोगों के, आप लोग चेत करो। ऐसे अभी तक जबरदस्ती नहीं हो रही है, अभी आपका भाव बदल गया। भाव एक खाते खाएंगे क्या? अब हम गए थे वो गांधीनगर में, वहां एक वो पहले विदेश भेजने के लिए जो है जिसमें 40 लाख टन चावल भेजे गए जेमा नमंगा में, कितनी चीजें, कितना अनाज, कितने वस्तु, कितने फल, कितने शाक विदेश में जा रहे हैं। पिछले दिन जब जनता कम थी उस समय में विदेशों से अन्न आया था, हमारे खाया हुआ है, देखा हुआ है, वो अन्न अच्छा बढ़िया नहीं था। आज बढ़िया बढ़िया हाल यहाँ का विदेशों में जा रहा है। कहते हैं सरकार कहती है कि अन्न क्या खाएंगे, 40 लाख टन किसको कहते हैं, ये तो एक वक्त में बंदरगाह में एक जगह से भेज रहे हैं। ऐसे कई बंदरगाह है जिनसे विदेशों में अनाज जा रहा है। अगर खेती नहीं होगी तो क्या दशा होगी, हम दो एक हमारे एक संतान, ये नारा लगा करके और मनुष्यों कितनी आंखों में धूल झोंक रहे। आप जरा विचार करो क्या दशा होगी, दशा क्या होगी, इसकी नतीजा क्या होगा, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ना भाई लोग देते हैं ना बहना, ये बहना माताएं बड़े जोर से कर रही है, मैंने ऑपरेशन करा तुम भी ऑपरेशन करा दे, तुम भी ऑपरेशन करा दे, तुम। अरे इसका नतीजा क्या होगा, दशा क्या होगी, ये सोचते नहीं, इधर विचार नहीं करते। कहने वालों को कहते हैं ये समझते नहीं, ये समझदारी हमारे में आई है, कहने वाले सुनाने वाले ये बेसमझ है, बेसमझ, ये समझते नहीं है। अब क्या विचार किया जाए, मनुष्य विचार करे स्वयं अथवा दूसरों से सोचे। एक लड़का गया पासी पढ़ने के लिए, घर वालों ने लिखा कितना कैसा पढ़ गया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विद्वान पढ़ गया है, सिर्फ दो बार ही कमी है, खुद में तो अकल नहीं है, दूसरी मानता नहीं है, दो बात ही कमी है और पूरा विद्वान बन गया, बड़ा अच्छा विद्वान बनाया है, खुद में तो अकल नहीं है, दूसरी मानता नहीं। ये सोचो तो सही, तुम सोचो। पर मैं तो ये भी बात कहता हूं कि मेरे को समझाओ, मेरा स्वभाव जिद्दी नहीं है, मानने का स्वभाव है, आप युवती से बनाओ मान लूंगा मैं, पर कोई बनाने वाला है ही नहीं, इसको कोई बताने वाला है ही नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा, नतीजे में आपका परिणाम क्या होगा, इस बार सोचते नहीं हो आप, तो किसी के पास इसे उत्तर नहीं है। वो कारखाना का क्या करेंगे, पशु मर जाएंगे, तब पशु कहते हैं 36 करोड़ इतने थे, 10-12 करोड़ बताए इतने पशु रहे, तो थोड़ा कितना दिन चलाएगा, ये नए नए कारखाने खुल रहे हैं तो उसका जीव बताएंगे, और हिंदू समाज सर्वथा नष्ट हो जाएगा, तो एक कौम आप नष्ट हो जाएगी तो क्या दशा होगी, इस तरह ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, हमारे बहनों माताएं भाई लोग सज्जन ये सब विचार नहीं करते इस पर, और सुनते ही नहीं, कहते ये तो जरूरी है, अखबार में हमने दिया तो 5 जन ने लिखा कि परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, ये तो होना ही चाहिए, सबकी बुद्धि जची हुई है भीतर में, क्या दशा होगी, राम राम राम भाइयों, इसी दशा बड़ी दुर्दशा होगी और इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, परिवार नियोजन किया है, इस घाटे की पूर्ति कैसे की जाएगी, जब जन्म नहीं दिया इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी, ऐसा बड़ा भारी नुकसान हो रहा है और गर्भपात हो रहा बड़ा तेजी से, दूसरे ईसाई है मुसलमान है ये बढ़ रहे हैं, स्वराज जी के समय में कितने थे राज कितने हैं, इस बात में आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं है, कितनी विशेष वृद्धि हो रही है, और बंगाल में दूसरे विदेशों से मुसलमान करोड़ों की संख्या आ रही है, क्या क्या दशा हो रही है, आपके बहन बेटी क्या दशा हो रही है, शुरू हो गया ऐसा काम, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि अभी चेत करो, ये परिवार नियोजन मत करो, आप संतान से संयम रखो, संयम न रखना केवल भोग वृद्धि करना और संतान नहीं होना, ये बड़े भारी दोष है, दोनों दोष बड़े भारी है, इससे बड़ा भारी पतन है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से सज्जनों से ये प्रार्थना है, इस पर ध्यान दो। गर्भपात का कितना जोर से प्रचार हो रहा है, विरोध करने पर भी अभी विरोध हुआ नहीं है, अभी लोगों के मन में ये बात जची नहीं है। परिवार नियोजन बातों को निषेध करने वाले आदमी बहुत कम है, व्याख्यान देने वाले मंडलेश्वर अच्छे अच्छे व्याख्यान देते कोई प्राय बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते, बहुत कम, बहुत कम। आटे में नमक से तो बोलते नहीं है, दशा क्या होगी आपकी, दशा क्या होगी? एक दूर से गई कि नहीं आदमी कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अरे क्यों कम होना चाहिए? अनाज कम होता है, लाखों लाखों टन यहाँ से अनाज जा रहा है विदेशों में, फल जा रहे हैं विदेशों में, साग जा रहा है विदेशों में, उत्तराखंड की भूमि के बहुत सी बड़ी बढ़िया बढ़िया कीमती बूटियां वे जा रही है विदेशों में, सब दर्श हो रहा है। और यहाँ के जानकार समझदार है केवल अपनी कुर्सी कुर्सी के लिए विचार कर रहे। अरे कुर्सी रहेगी तो राज करोगे किस पर, कितना तुम्हारा राज चलेगा? पर इससे ध्यान ही नहीं है। आप भाई लोग वाले लोग देश होते हैं ये भी अगर ख्याल ख्याल है तो काफी सुधार हो सकता है, पर इनके मन में ही जची भाई ऊंधी ऊंधी जची ऊंधी विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो रही है। इतना स्वास्थ्य भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, बड़ा भयंकर समय आ रहा है। क्या दशा होगी इस देश की, क्या होगी हिंदू समाज की, क्या दशा होगी? सब तरह से टूट गए, लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में आपके हिंदू मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू ईसाई बढ़ रहे हैं, और जन्म ने नहीं लाए जो हिंदू मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, और उनकी संख्या बढ़ रही है और बढ़ा रहे हैं, और आप अपने घटा रहे हैं, संख्या ही घटा रहे हैं। इनका विचार करो, इसका परिणाम क्या होगा? इस तरफ सोचते ही नहीं, कोई बात कहे तो सुनते नहीं, वो सुनते ही नहीं। कई बार मेरे सामने कहा है कि ये बात मत करो, इस बात को मत चलाओ, विरोध किया है। आप जरा सोचो, स्वयं शांत चित्त से सोचो कि इसका नतीजा क्या होगा, आपके लिए इसका परिणाम क्या होगा, ये आप सोचते ही नहीं हो। बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से प्रार्थना है, गर्भवास बिल्कुल मत करो, गर्भपात करना रोको और परिवार नियोजन रोको। परिवार को घटाना जन्म लेना, मैंने कई आदमी पूछा है, कोई आदमी 5-6 संतान अपना बताता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा संतान एक दो कोई 3 प्राय मैं पूछता हूँ तो वो ग्रस्तों का इतने संतान है, कितना घाटा पड़ा बताओ, कितना नुकसान हुआ है आपने, और फिर इतने की ख्याल इधर ही है, भोगों में रात दिन लगे हैं, कमरे को पढ़ाना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, तो ब्याह रीतियां कुरीतियां खराब है, उसको दूर करो, उसको दूर करो, दासी कर दो। कहीं ऐसा कायदा सुना है कि रसोई कम बनी आदमी ज्यादा मार दो, ऐसा कहीं होता है? ये कोई न्याय है? रसोई और बनाओ, जमीन बहुत बड़ी हुई है, खेती कराओ, राज को चाहिए खेती कराओ, जमीन है खेत दो चलाए अनाज पैदा करे, वो नहीं करके आदमी को नष्ट कर दो, आदमी को इसको नष्ट कर दो। ये उपाय कभी नहीं हुआ है आज दिन तक, इतना इतिहास है जिसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनाज कम हो तो आदमी को मार दो। कम नहीं है, विदेशों में भेज रहे हैं कितना कितना अनाज, बढ़िया बढ़िया चीजें इसलिए भेज रहे हैं। हमारे पास में नमूना है, ताट कैसे शुद्ध सही जगह अपने नहीं मिलता है। यहाँ विदेशों में जा रहे हैं, यहाँ के अन्न जा रहे हैं, मुंह बना जा रही है, अनाज जा रहा है, चीजें यहाँ की जा रही है। जो व्यापारी है वो व्यापारी हमारे को बिछाने के लिए दे टाट लेते हैं, वो टाट का नमूना का होता हूँ बताओ। साफ कपड़ा से सफेद ऐसा ऐसा सफेद टाट बहुत बढ़िया स्टार्ट लाओ भाई, थोड़ा थोड़ा देखो तो लाओ दिखाओ मेरे को। जिनके व्यापार हाथ में है वे अपने पैसा नहीं देते हैं, यहाँ का जनता को मिल नहीं रहा है, विदेशों में भेज रहे खूब लाखों लाखों लाखों लाखों टन इधर विदेशों में भेज रहे हैं। कह रहे हैं ये कि यहाँ पैदा नहीं करेंगे, यहाँ कितनी विशेष चेतना पैदा हो गई। अरे विदेश कंपनियां आई है वे पानी पाते हैं, इन भाइयों से प्रार्थना है भाई बात मानो, कृपा करो, कृपा ना थोड़ा ख्याल करो, अपना पानी लेकर के वो बना करके वो दे रहे ब्याह में लाखों लाखों रुपयों का वो पानी बिकता है, आपके घर का पानी यहाँ का ही वो ही पानी दे करके लाखों को देते हैं। ये नहीं सोचते है दशा क्या होगी, विवाह में बड़ा आनंद मानते हैं उनको। विदेशों कंपनियां पानी कोरा पानी पेप्सी में बनाई जाए कोरा पानी 10-15 रुपए एक एक बोतल का, जैसे बोतलों को ढेर लग जाता है ब्याह में, इतने विदेशों में अन्न जा रहा है, विदेशों में पैसा जा रहा है, विदेशों में सोना जा रहा है, विदेशों में आपकी चीज जा रही है, नष्ट हो रहा है, आपका देश नाश हो रहा है। पर ये विवाह होता है इनमें नजर क्या है, 10-15-20-20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपया ब्याह में लगा दे, 400-500 घर आवास वहां 500 रुपया घर आवास दे दिया, विचार करो ऊंधे पान काम खर्च करने में ऊंधे चल रहे हैं भैया, ऊंधे आचरण का छोटा आचरण नहीं होगा, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। पर आप सेहत नहीं हो, आपका देश दरिद्र हो रहा है, बाहर से कंपनी आगे सही करो और सब आगे बाजार खराब कर दिया है, धनी आदमी तबाह हो रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं अभी सस्ता दे करके हमारे घर ऐसे और फिर करेंगे बड़ा महंगा। उनकी स्कीम ऐसी है कि हिंदुस्तान में आदमी बहुत है, ये खेती होने से आदमी स्वतंत्र है तो पशुओं का नाश हो जाए, चमड़े की मांग आ रही है, खून की मांग आ रही है, मांस के काम आ रही है, खाद की काम आ रही है, जितने खाल अभी यहाँ से गई है हिंदुस्तान से किसी देश से नहीं गई है। सांपों के बारे में सांपों की खाल है, हाथियों की खाल है, पशुओं की खाल है, बहुत गई है विदेश में, अगर मार रहे हैं विशेष अब सांपा ने मारना नहीं मिलेगा, ये देखो टाट है, ये लाल वाला का है, लाल वाला अपना जाओ वो भी विशेष है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कपड़ा है टाट है, फिर थोड़ा बहुत ध्यान दो ऐसा आप लोगों का मारे में आप लोगों को देखने में नहीं मिलता है। कहते हैं दूर से तो ये कम्बल की तरह लगता है, देख लो आप ले हाथ में देख लो सोचो साधारण टाट है वो नया नहीं में। वे जो व्यापार है नहीं व्यापारी वे हमारे को ला देंगे पिछड़े में चले हमारे पिछड़े से तो वो सुविधा मिला हमें और वहाँ वो कांडला कांडला उसने नमूने भेजे सभी कितनी कितनी चीज आ रही है उसने नमूना भेजा मेरे पास और पुस्तक भेजी पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक लिखी हुई अच्छी तरह से जिसमें कितना बार कितना माल गया विदेश में अपने यहाँ से। वो अभी वहाँ का पंडरपुर और आलंदी, आलंदी में दिल्ली में भी पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली में ही पानी नहीं मिल रहा है, आलंदी में पानी नहीं मिल रहा है। अरे पशुओं के कितने पानी खर्चे होते हैं, पशुओं के मारने में पानी बहुत खर्च होता है, खून ढोने के लिए बहुत खर्च होता है। वो पानी अभी शीतकाल में पड़ने के लिए मिलता नहीं है, फिर क्या दशा होगी गर्मी आ गई जब, अभी शीतकाल में नहीं मिलता है। इस वास्ते आप लोग ध्यान दें, बड़ा भारी पतन हो रहा है और कहते सभी धीरे धीरे होना चाहिए, होना चाहिए। सोरों की पढ़ाई में लिख दिया कि मेरे परिवार धीरे धीरे होना चाहिए, जनता नहीं बढ़नी चाहिए, छोटे छोटे सोरों ने पढ़ाई की पुस्तकों में वे छोरे आप कहते हैं हम लोग व्याख्यान देते हैं इनमें कि परिवार धीरे धीरे करो, जरूर करो, जरूर करो, ये दशा हो रही है। लेकिन शिक्षा मोला किस से बता दे दशा हो रही है। सरकार कह रही पानी मिलना मुश्किल होगा, पानी की दशा होगी तब देखना। मैं पानी की तंगी एक बार आ रही है, बार शीतकाल में पानी तंगी आ रही कई जगह, मधानी आ रही कुआ में पानी नीचे बोरिंग कर रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है और वर्षा कम हो रही है। अरे बांध जितने मीलों मीलों बांध भरे हुए उनमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी भर रही है, पानी कहाँ रहेगा, कहाँ टिकेगा, कैसे होगा, क्या दशा होगी। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला था, ये तो पानी का दुरुपयोग हो रहा है। सब तरह से बड़ा भारी पतन हो रहा है। आप अगर ध्यान करो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई सजनो फिर मुश्किल है। आप बताओ कि अभी जो गर्भपात किया, अभी जो निरोधन करके जो बंद किए, इस घटे की पूर्ति कैसे होगी बताओ, संभव नहीं किसी तरह से। इस घटे की पूर्ति कैसे करोगे, एक दो चार पांच बात नहीं है, बहुत बातें हैं ऐसी। इस वास्ते कृपा करो, नारायण नारायण नारायण। 30 मिनट हो गया। सीता राम ने भजी ने लाओ लीजिए मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, राम कृष्ण रे। सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीता राम ने भजन हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे। सीता राम ने भजन लाओ कीजिए रे, सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे। मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे। सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीता राम ने भजन। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 9 मई 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।